تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 61 سے. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ. جب لوط کے گھر والوں کے پاس فرشتے پہنچے تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بلا شبہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو. فرشتوں نے کہا ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں ان کو شک رہتا تھا. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور آپ کے پاس عذاب کی یقینی اطلاع لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم اپنے اس قول میں سچے ہیں. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے لیکن اس کا تعلق پیچھے والی آیات سے ہے. پچھلے رکوع کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ فرشتے ایک ہی وقت میں خوشی کی خبر لے کر آئے, آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری کی صورت میں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب کا جو معاملہ تھا وہ بھی سنانا تھا. اور یہ ساری بات ہم دیکھ رہے ہیں اسی تناظر میں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں کے اس سوال کا جواب بھی مل رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں اتنے لوگوں کی جان کیسے لی جا سکتی ہے, یا اگر ایک ہی وقت میں خوشی ہے اور دوسری جگہ غم ہے تو یہ سارا نظام کیسے چلتا ہے. ہمیں اس میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کے کام ہیں, فرشتے کرنے والے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مختلف کام کر سکیں. تو اس کے اوپر بحث کرنا یا بات کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ اس سے کوئی خیر نکلتی ہے, بلکہ بعض دفعہ انسان جب ایسی بہت ساری باتوں پہ غور کرنے لگتا ہے کہ جس کا اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اصل چیز سے دور ہٹ جاتا ہے. یہاں ذرا اس کو ہم اس نیت نظر سے دیکھیں گے کہ ہم اپنے لیے کیا عمل لے سکیں. پیچھے والی آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کی نجات, لیکن ان کی بیوی کے پیچھے رہنے کی بات جو تھی وہ ہو چکی تھی. اور اب یہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو کھڑا کیا. فلما, پس جب, جاء آل لوط المرسلون, آئے آل لوط کے پاس مرسلون. دیکھیے کہ ترجمے میں غلطی ہلکی سی کر دینا تو معنی کیا بن جائے گا کہ پس جب آئی قوم لوط فرشتوں کے پاس, پوسیبل تھا نا, لیکن عربی زبان کا یہ حسن کتنا ہے کہ ایک ہی جملہ جو اگر آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ نہ آئے تو آپ اس کا معنی مفہوم بدل دیں, لیکن جب آپ اس کو گرامر کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس سے بہت ہی زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں اور غلطی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے. تو ایسے لفظوں کا ترجمہ یاد کرتے وقت یا اس کو ترجمے میں لکھتے ہوئے بہت غور کیا کریں کہ کہیں اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے ہم کسی کام کو غلط تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ آیت ایسی ہے کہ ٹیکسٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے قوم لوط پہ آئے. کچھ لوگ جن کو گرامر نہیں آتی وہ اس لیے بھی غم نہ کریں کہ وہ پھر ٹیکسٹ کو دیکھ کر بھی ترجمہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو صرف ٹیکسٹ کی روشنی سے پڑھتے ہیں اور اس میں زیادہ چیزیں ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ گرامر نہیں آتی تو پھر ہم تو ترجمہ یاد ہی نہ کریں. نہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا. ہاں, ہر انسان کے پاس میدان کھلا ہے, اپنی وسعت کو بہرحال وہ بڑھا تو سکتا ہے. بہرحال فرشتے آئے نبی کے پاس, اور یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ نہیں کہا کہ فلما جاء لوط, لوط کے پاس نہیں آئے تھے. یہاں بنیادی مقصد ہے, وہاں حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے لیکن یہاں لوط کی قوم کے پاس ہے, کیونکہ وہاں براہ راست خوشخبری حضرت ابراہیم کو دینی تھی. اور یہاں جو عذاب کا فیصلہ تھا وہ حضرت لوط کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کی قوم کے لیے تھا. تو لہٰذا قوم کے پاس فرشتے آئے, قال انکم قوم منکرون, کہنے لگے کہ تم تو ایک اجنبی شخص معلوم ہوتے ہو. منکرون, منکر سے مراد کیا ہے کہ جس کو دیکھنے سے انسان, جس کو پہچاننے سے انکار کر دے, یہ منکرون کی جمع ہے. ان کے لباس سفید اور چہرے روشن تھے, سفر کے اثرات نہیں تھے ان کے چہروں پہ, اور اس لیے بھی انہوں نے ان کو نہیں پہچانا. کہتے ہیں کہ فرشتوں کو ان کی بیٹی نے سب سے پہلے دیکھا, اس لیے لفظ آل لوط بھی آیا ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ قوم جو تھی وہ اجنبی مسافروں سے برا سلوک کرتی تھی, اس لیے پھر حضرت لوط علیہ السلام کے تھوڑا سا گھبرانے کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور اجنبی لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پر جب وہ کسی کے پاس مہمان بن کے آئے ہوں تو ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہتے یا غلط بات بول دے یا ان کے ساتھ غلط کام کریں تو اس سے جو میزبان ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو مل گئیں تو اسی کا تذکرہ ہم پیچھے ایک دوسری جگہ پڑھ چکے کہ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، وہاں سیئہ کا لفظ آتا ہے۔ قال انکم قوم منکرون، کہا تم تو ایک اجنبی قوم ہو، نہ ہم نے کبھی تمہیں دیکھا نہ تمہیں ہم کوئی پہچانتے ہیں۔ قالوا بل جئنا کبھی ما کانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا ہم آپ کے پاس یعنی کافروں کے لیے وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں ان کو شک رہتا تھا، یعنی آپ کو دکھ پہنچانے لیے کوئی چیز نہیں آئی، بلکہ آپ کے لیے تو خوشی کی بات کیا ہے کہ جس عذاب سے آپ لوگوں کو ڈراتے تھے اور وہ اس کے شک میں تھے کہ آئے گا کہ نہیں، اب اس عذاب کے آنے کا وقت آ گیا۔ یہاں لفظ جی نہ کا آیا ہے، فرشتوں کے آنے پر جو قوم کو شک ہو رہا ہے یہ مراد ہے اس سے۔ سورہ ہجر کی آیت 7 میں بھی ہم پڑھ چکے نا کہ وہاں مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی کچھ کہا تھا کہ لو ما تاتین بالملائکہ، کہ فرشتے کیوں نہیں آتے ہمارے پاس، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں بھی مکہ والوں ہی کو سنایا جا رہا ہے کہ جیسے آج تم اس نبی سے یہ امید کرتے ہو کہ فرشتے آئیں، تو اسی طرح پچھلی قوموں کے پاس فرشتے آئے تھے لیکن ان فرشتوں کا آنا ان کو کوئی خوشی نہیں دے سکا۔ اور لفظ یمترون جو ہے یہ امتراؤن سے ہے، لفظ بیچ میں مریا ہی ہے لیکن تا فعل کی وجہ سے ہے یعنی باب کی وجہ سے یمترون۔ اور یہ جو شروع میں لفظ ہے نا بل جینا کا، بل جو ہے نا یہ اضراب کے لیے آتا ہے، اضراب جیسے ضرب اور یضرب ہوئے نا، تو اضراب پچھلی بات کی نفی اور اگلی بات کی تاکید، مفہوم کچھ ایسے بنے گا کہ بات وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ بات کچھ اور ہے۔ ہمارے اردو میں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مراد ہے، یعنی اس سے یہ مراد ہے، کچھ اسی قسم کا انداز عربی میں اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ آپ کے پاس وہ بات جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے وہ مراد نہیں ہے بلکہ ہم تو کچھ اور لائے ہیں جس پہ ان کو شک ہے۔ وَأَتَيْنَا بِالْحَقِّ، اور ہم تو آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ أَتَيْنَا بِالْحَقِّ کے بھی دو معنی کیے جاتے ہیں، یعنی حق کے ساتھ آئے ہیں، یعنی حق سے مراد پھر یہاں اللہ کا عذاب ہے، عذاب کی اطلاع، اس عذاب کی خبر، اور دوسرا اس سے مراد ہے کہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ بات بھی سچی ہے اور لانے والے بھی سچے ہیں۔ اللہ کا عذاب مجرموں کی طرف سے، مجرموں کی طرف اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ حق پہ مبنی ہے، لہٰذا اس بات میں کوئی شک نہ کریے، کوئی اس پہ آپ اپنے دل میں چبھن نہ محسوس کریں کہ شاید کوئی ناحق عذاب ہوگا۔ اور اسے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ناحق نہیں پکڑتا، لوگ جب غلط کام کرتے جاتے ہیں تبھی وہ پکڑے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم اپنے قول میں سچے ہیں۔ یہی جملہ ملتا جلتا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی بولا تھا جب کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا کر باپ کی طرف واپس آئے، حالانکہ وہ سچے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سچا قرار دیا۔ یا اس وقت بولا تھا جس وقت وہ یہ حضرت یوسف کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اب پتہ کیا چلتا ہے کہ بعض اوقات جب ایک جملہ صحیح جملہ ہوتا ہے بولا جاتا ہے تو بولنے والا کبھی کبھی سچا بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے وہ اسی طرح کی باتیں کر دیتا ہے۔ تو ہر شخص سچا نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو کہے کہ میں سچا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اصل سچائی اللہ کا ارادہ ہے، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون، تو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ کن ہے نا وہ ہے حق۔ کچھ لوگوں کا آپ کہیں نا کوئی بات تو کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو حقیقت یہ کہ ان کو حق سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ کیوں؟ کہ حق کو وہ سمجھنا نہیں چاہتے، فرار والا رویہ ہوتا ہے لوگوں کا حق کے ساتھ، بھاگتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، نہیں وہ سب ٹھیک کہتے ہیں، اصل بات یہ کہ ان کو حق سمجھ نہیں آتا۔ اسی لیے کہا کہ ہم تو حق لائے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو حق بہرحال اچھا نہیں لگتا۔ اگر یہاں تک کی بات پہ تھوڑی سی بات دیکھیں تو اس میں سے قابل توجہ کچھ چیزیں دکھتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قوم خوشیاں مناتی بھی آ رہی ہے, قوم خوش تھی عذاب لانے والوں کی آمد پر. اسی طرح بعض دفعہ آج کے دور میں بھی اور ہر دور میں انسانیت بھی کچھ چیزوں کی آمد پہ خوشیاں محسوس کرتی ہے, نئی نئی انوینشنز ہوتی ہیں حالانکہ وہ انسان کی ہلاکت کی چیز ہیں. فرشتے انسانی شکل میں آئے, خوبصورت لوگ تھے وہ, بلکہ پورا پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے کیونکہ واقعہ اکٹھا ہے نا, تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر واقعہ ہی کے رنگ میں لیتے ہیں. یہاں یہ جو بات پوری ہوئی کہ بے شک ہم سچے ہیں, اب کریں کیا؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ, بس لے چلیے اپنے گھر والوں کو رات کے ایک ٹکڑے میں. قطع قطن سے یعنی رات کا کوئی بھی ٹکڑا ہوگا, رات کو لے جائیے. رات کو کیوں کہا گیا؟ کہ عموماً ایسے کام رات کو ہوتے ہیں, دوسروں کو خبر نہیں ہوتی, رات ٹھنڈی بھی ہوتی ہے. پہلے دور میں لوگ عموماً سفر کے لیے رات ہی کا وقت جو تھے منتخب کرتے تھے, اسی لیے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو ساتھ لے جائیں. یہاں مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بات مانی. بیاہلی کی اہلی کا سے مراد سارے گھر والے نہیں ہیں بلکہ وہ گھر والے جنہوں نے ان کی بات مانی. اور حضرت لوط علیہ السلام کی صرف کہتے ہیں کہ بیٹیاں تھیں, دو تھیں یا اس سے زائد تھیں. یہ وہ نبی ہیں کہ جن پر کوئی ایک مرد بھی ایمان نہیں لایا. قیامت کے دن جب یہ آئیں گے تو یہ صرف اپنی امت میں اپنی بیٹیوں کو یا عورتوں کو ہی پائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی اخلاقی حالت کتنی خراب ہو چکی تھی کہ کوئی ایک مرد بھی اس برے فتنے سے نہیں بچا ہوا تھا. اور عورتیں جو مظلوم تھیں, مجبور تھیں, ان کی پشت پناہی کرنے والا اللہ کا نبی تھا, لہٰذا نبی کے ساتھ ان کو نکلنے کا حکم دیا. وَاتَّبِعِ أَدْبَارَهُمْ, اور ان کے سب کے پیچھے رہنا, یعنی آپ اپنی قوم کو لے جائیں اور آپ سب سے پیچھے رہیے گا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. پہلی بات ہے کہ قِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ, بعض کہتے ہیں اس سے مراد آخری رات ہے, رات کا کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پیچھے رہیے گا, اس سے کیا مراد ہے؟ وَاتَّبِعِ أَدْبَارَهُمْ, ادبار دبر کی جمع, ان کے پیچھے رہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ان کو اپنے آگے آگے تیزی سے نکال لے جاؤ, اور پیچھے کیوں رہنا؟ تاکہ ان کے حال سے مطلع رہو. اسی سے پھر پیچھے پھر کر دیکھنے کی ممانعت اس لیے کی گئی کہ ہولناک عذاب کا منظر ان سے دیکھا نہیں جائے گا, کیونکہ پیچھے تو عذاب آنا تھا نا, یہ تیاریاں ہو رہی ہیں عذاب کی آمد سے پہلے کی تیاریاں. اب نبی کی آم کا کام ختم ہو چکا ہے, فرشتوں کا کام شروع ہونے والا ہے. آپ سوچئے کہ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کو جو یہ کہا جا رہا ہے گھر چھوڑ دو, تو یہ کوئی آسان کام تھا؟ بلکہ ساتھ ان کو لے لو کہ جو تمہارے ساتھ جانے والے ہیں. حضرت لوط بیچارے اپنے ساتھ کیا لے کے گئے ہوں گے؟ کیا سمیٹنے کی نوبت ملی ہوگی؟ جان بچا کے نکلے ہوں گے؟ کیا لے کے گئے؟ جان اور ایمان. لیکن پیچھے والوں کے پاس بہت کچھ تھا, لیکن سب کچھ ہلاک ہونے والا تھا. اگر دیکھا جائے تو آج ہم انسانوں کے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو, اختیار کرتے ہو. یوسرون اثر یا سرو سے, اس کو چوز کرتے ہو, ایڈاپٹ کرتے ہو, لیکن اصل تو یہ ہے کہ جو آخرت میں ساتھ جانے والا ہے. بظاہر ایک لٹا پٹا قافلہ جا رہا ہے, مگر کتنا گہرا سکون ہوگا حضرت لوط علیہ السلام کے دل میں. اور یہی گہرا سکون ملتا ہے ایمان کی دولت کو پا کر. ایسے لوگ جو اللہ کے نام پہ قربانیاں کر کے اپنے ایمان کو بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں, وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو گھروں اور مال و اسباب کی محبت میں وہیں چپکے رہتے ہیں اور عذاب آ جاتا ہے. دیکھیے کہ اللہ کے عذاب کے فیصلے تو ہو چکے ہوتے ہیں نا, وقت تو مقرر تھا. اگر لوط علیہ السلام یا ان کا کوئی ساتھی نہ نکلتا, کیونکہ ہمارے گھر ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے زیور ہیں, ہماری گاڑیاں ہیں, یا آج کے دور میں ہم کہہ رہے ہیں لیکن وہاں جانور ہیں, ہم تو سب کو ساتھ لے کے جائیں گے, تو پھر بیٹھے رہتے, انہی کو پکڑے ہوتے, اوپر سے عذاب آ جاتا. لیکن جو لوگ پھر حق بات کو سن کے اپنے ایمان اور دین کو بچا کے نکل پڑتے ہیں, اور لا یلتفت والی کیفیت بھی یہی تھی کہ پیچھے مت دیکھنا, یہ جو پیچھے چیزیں ہیں نا ان کو مت دیکھنا، یہ جو قربانیاں کی ہوئی ہیں ان کو ضائع نہ کرنا، چھوڑی ہوئی چیزوں کی محبت کی طرف مت جھکنا۔ اسی لیے مکہ سے مدینہ جانے کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی کی بات نہیں ملتی کہ وہ آہیں بھر کے روتے تھے، ہائے میرا گھر رہ گیا، میرا اتنا سونا زیور۔ محبت ہی تو مکہ سے تھی اور وہ اللہ کے گھر کے لیے تھی بس۔ کسی نے اپنی جائیدادیں یاد نہیں کی، کسی نے اپنے بزنس اور اپنی شاپس کو یاد نہیں کیا۔ اور آج بھی دیکھیے کہ انسانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں، کبھی اولادوں کے بگاڑ کی وجہ سے، کبھی اپنے انسیکیور ہونے کی وجہ سے، کبھی اپنے لیگل ہونے کی وجہ سے، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ گھروں کی محبت۔ تو یہ حکم صرف کل قوم لوط کے بچے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج ہم سب کے لیے بھی ہے کہ وط طبی ادبارہم، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، یا ولا یلتفت، پیچھے مت دیکھنا۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان نے بڑی محبت سے جو جگہ بنائی ہوتی ہیں ان کو لٹتا پٹتا دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا منظر کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اسی طرح پیچھے کی محبت نہ رہے۔ اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے مکہ سے نکلنے کے بعد جب جدہ کی طرف راہ لی اور بعد میں کچھ دن غار ثور میں گزارنے کے بعد مدینہ گئے، تو پھر ایک ایسے مقام پہ آ گئے جہاں سے آپ کو خانہ کعبہ یا جہاں سے آپ کو مکہ دکھتا تھا، تو آپ نے وہاں پلٹ کر دیکھا تھا، لیکن وہ دیکھنا مال و اسباب کے لیے دیکھنا نہیں تھا، بلکہ آپ کا اس شہر کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کی نسبت سے اس گھر سے محبت اور بیت اللہ کی محبت تھی۔ اس وقت آپ نے وہ جملے بولے تھے کہ اے مکہ، اگر مجھے یہ لوگ یہاں سے نہ نکالتے تو ہم کبھی نہ نکلتے، میں کبھی نہ نکلتا، لیکن میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا لا یلتفت۔ بعض لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں اور کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یا بعض لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور جب پھر مسلمان ہوتے ہیں تو وہ پچھلی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں، میں نے یہ چھوڑا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ ویسے الحمدللہ میں نے کبھی کسی نان مسلم سے تو اس کو برے رنگ میں نہیں سنا، اچھے ہی رنگ میں بتاتے ہیں، بلکہ ایمان افروز باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے بات جو مل رہا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے نا۔ انہوں نے کیا چھوڑا ہوگا؟ چند لوگوں کی محبت، لیکن اللہ نے ان کو اپنی سچی محبت دے دی۔ چند کچے مٹی کے گھر چھوڑے ہوں گے، اللہ نے بعد میں اس سے مٹی کیا کیا ان کو شاید اس سے بھی بڑے گھر دے دیے ہوں گے۔ ہاں، چھوڑتے وقت تو نہیں پتہ ہوتا کہ کل کیا ملنا ہے، اس وقت تو انسان مہاجر بن جاتا ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ چند سالوں میں ہی مدینہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کتنا اعلیٰ مقام دینے والا ہے۔ کیونکہ جو چیز کھوئی جاتی ہے اس سے پائی ہوئی چیز جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے خاص طور پہ کہہ دیا ولا یلتفت منکم احد، کوئی ایک بھی نہ ہو، زور ہے اس میں منکم پھر احد، تم میں سے کوئی ایک پیچھے نہ دیکھے۔ کیونکہ بعض دفعہ سارے گروہ میں سے کچھ چند ایک ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب کا نام آ جاتا ہے، پکڑے سارے جاتے ہیں۔ سارے گھرانے میں کوئی ایک شخص ہے جس کا دل دنیا کی چیزوں سے اٹکا ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے پھر وہیں ہلاکت ہو جاتی ہے۔ کیسے منظر کشی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا۔ اسی طرح لا یلتفت کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کام کے لیے ساتھ جانے سے رہ جائے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں التفات کی ممانعت اس لیے کی گئی کہ دل کے جماؤں کے ساتھ وہ ترک وطن کریں، یعنی وطن اور دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف ان کی رغبت ہی نہ ہو۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں عدم التفات سے مراد لفظی ترجمہ نہیں بلکہ کنائی معنی مراد ہے، کنایا یعنی ڈھکے ہوئے جو معنی ہوتے ہیں نا، مراد کے سرپٹ نکل جاؤ، سستی نہ کرو، کہیں دم نہ لو، تیزی کے ساتھ آگے چلے جاؤ۔ اور التفات جو ہوتے ہیں نا، رخ کرنے والے کو ادنا وقفہ، اتنا وقفہ کہ منہ موڑ کر دیکھ لے، اس کو کہتے ہیں، یعنی ہلکا سا جیسے گردن موڑ کے پیچھے دیکھ کے انسان چل پڑے، یہ بھی نہ کرو، کوئی وقفہ نہ کرنا، دم نہ لینا، دیر نہ کرنا، تیزی سے چلتے جاؤ۔ وَمْدُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں جانے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جاؤ۔ اشارہ ہے ملک شام کی طرف یا اردن کی طرف، بعض اردن کہتے ہیں اور بعض ملک شام کہتے ہیں، بات کہہ کے حکم اللہ کا، جدھر اس کا حکم ہے وہاں چلو۔ اور یہی ایک سچے ایمان والے کے دل کی دعا تھی کہ اللہ تو مجھے وہاں لے جا جہاں تیرا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ جاتے ہوئے یہی کیا تھا کہ میں ادھر ہی جاؤں گا جدھر میرا رب چاہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو اس کو وقت ان کو بھی نہیں پتا تھا مجھے کہاں جانا ہے، اللہ نے ان کو مدین کی طرح پہنچا دیا۔ یہی ہوتے ہیں سچے متوقع لوگ، وہ اپنے آپ کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ریزسٹ نہیں کرتے، خود سپردگی والی کیفیت۔ بس ان کے ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے وہاں لے جا جہاں مجھے میری ضرورت ہے، اور مجھے ضائع نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ کو مدین میں بھیجوا کے قتل کا ایک الزام لگوا کے لیکن بعد میں وہاں سے نبوت کے حالات پیدا کر دیے۔ یہ اللہ کے معاملے ہیں، ہر ایک کو یہ سمجھ بھی نہیں آتے اور نہ ہر ایک کو سمجھانے کی یہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو آزمایا وہ بہت شدت کے ساتھ آزمایا۔ اور آپ دیکھیے پوری منظر کشی ہو رہی ہے نا، اس لیے کہ معاملے کی شدت کو واضح کیا گیا، ساتھ ہی بتا دیے وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے مقرر کر دیا یہ کام، یعنی ہم نے لوط علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیج دیا۔ کیا؟ کہ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ اس قوم کی جڑ صبح ہوتے ہی کٹ جائے گی، یہ سب مر جائیں گے۔ کس نظر سے دیکھا ہوگا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے خاندان اور برادری کے لوگوں کو۔ دیکھیں یہاں تم بڑی رونت سے کہتے ہیں نا، ہاں وہ گناہ گار تھے، وہ فلاں تھے، لیکن ذرا اپنے آپ کو وہاں لے جائیں، تھے تو حضرت لوط علیہ السلام کے رشتہ دار ہی نا، ان کے خاندانی کے تو لوگ تھے، اپنے ہی تو ہوتے ہیں جو راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بھی تو رشتہ دار ہی تھے، کیوں آپ ان کے لیے تڑپتے تھے، کیوں آپ بے چین رہتے تھے؟ کیونکہ دل کی محبتیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی حضرت لوط کا ایک امتحان تھا کہ پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو ان کی جڑ کٹنے والی ہے، یہ ہلاک ہو جائیں گے، کوئی ان میں سے بچے گا ہی نہیں۔ دابر دوبر سے جڑ کو کہتے ہیں کیونکہ یہ نیچے ہوتی ہے، اور مقتوعن مفعولن کا وزن ہے، کاٹ دی جائے گی، اور مصبحین صبح ہوتے ہی۔ دیکھیے صبح زندگی کی علامت ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے یہ موت کی علامت بن گئی۔ صبح کام کا وقت ہوتا ہے اور ان کی ہلاکت کا وقت بن گیا۔ جو لوگ صبح کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی مطلوبہ نتائج کو پا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صبحوں کو آباد کر دے، اور جو چیز ہم اپنے نفس پہ قابو نہ پا کر حاصل نہیں کر پاتے اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کے ذریعے عطا کر دے۔ لیکن صبح صبح قوموں پہ عذاب آتا ہے، اور عموماً صبح کا وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ اور دابر سے مراد لیا گیا وہ آخری آدمی جو باقی رہ جائے گا، یعنی وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا، یہ بھی مانی لیا گیا کہ ہلاکت کا فیصلہ تو ہو گیا اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ حتیٰ کہ کوئی وہاں نہیں تھا، اگر کہیں دور کے علاقے میں تھا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ نکل جائے گا اور پہنچ جائے گا اپنے عذاب کی جگہ پہ۔ اب ایک طرف تو یہ عذاب کے فیصلے ہو رہے ہیں، ایک طرف تو ان کی پکڑ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف دیکھیے قوم کا حال کیا ہے۔ وَجَاهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے باہم خوشخبریاں سناتے آئے۔ سیدوم بستی کے لوگ ہیں، مدینہ یہاں سیدوم ہے، ان کو پتہ چلا کہ لڑکے آئے، خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ خوش تھے وہ کس بات پہ؟ ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر۔ قوم کی خوشی کیا تھی؟ کہ ان کے ہاتھ یا ان کی نگاہیں اپنے جذبات پہ تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، قال انہا اولائی دیفی فلا تفدحون، لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، کیونکہ مہمان کی رسوائی میزبان کی رسوائی ہوتی ہے، ایسا نہ کرو، ان کے دل میں خوف ہے۔ تفدحون کا لفظ فادوات خاص ہے، کسی کے عیب بیان کرنا، دوسرے کے سامنے اس کو ذلیل کرنا۔ کہنے لگے دیکھو میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، مراد کہ ایسی بے حیائی کی باتیں نہ کرو، ولا تخزونی، اور نہ مجھ کو رسوا کرو۔ تخزون خزجن سے ہے، اور خزجن کہتے ہیں ذلت کو، یا پھر یہ خزائے تن سے ہے، اور خزایا کا معنی ہوتا ہے شرمندگی، حیا، یعنی مجھے شرمندہ نہ کرو۔ اب یہاں دو مختلف قسم کے رویے دیکھیے۔ قوم خوشیاں منا رہی ہے، کس بات پہ؟ لڑکوں کو دیکھ کر، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ لڑکے ان کے لیے عذاب کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو خوبصورت لڑکے مہمان بن کے آئے۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک صاحب فراست اور ایک بے فکر شخص کا۔ جب انسان نفس کا غلام ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت پھر وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ فلاں چیز اس کے حق میں بہتر ہے یا بری ہے، بظاہر چکا چوند اور رنگ رونق کو وہ خوشی منان خوشی سمجھتے ہیں۔ اس وقت قوم لوط کو ذرا سامنے رکھیے آج کے اس معاشرے کے اوپر، ہر لمحے نئی نئی انوینشنز، نئی نئی ایجادات جب ہوتی ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پریشان؟ ہر وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، نیا ماڈل، نیو برانڈ، دس، لیکن دیکھا جائے تو بعض دفعہ جب ان چیزوں کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہی چیزیں انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ حضرت لوط پریشان ہے کیونکہ ان کو ان فرشتوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہلاکت دکھ رہی ہے جو ان لوگوں کی ہونے والی ہے۔ آج بھی جب ایک دیندار دنیا کے نقشے پہ نگاہ ڈالتا ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو لوگ الڑ پن کا شکار ہوتے ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں۔ زندگی کے بہت سارے طریقے ایسے ہی ہیں کہ جس میں شعوری اور بے شعوری زندگی بسر کرنے کا فرق آپ کو دکھتا ہے۔ کبھی بھی آپ اپنے بچوں کو کوئی نئی چیز لے کر دینے سے پہلے ضرور سوچئے کہ بچے تو خوش ہوں گے، یہ تو یستبشرون ہیں، لیکن کیا یہ چیز ان کی ہلاکت کا ذریعہ تو نہیں بن جائے گی؟ ٹھیک ہے ذہن سازی کی ہو تو یہ چیزیں نقصان نہیں دیتی، لیکن جب تربیت کیے بغیر، تزکیہ کیے بغیر ایسی چیزیں بچوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں تو بعد میں وہی چیزیں پھر بچوں کی ماں باپ سے دوری کا ذریعہ بنتی تو ہیں ہی، اللہ سے بھی دور کر دیتی ہیں۔ ہر نئی چیز اچھی نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جس کو آج آپ اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اچھا ہو۔ اس سے پتہ چل رہا ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی بے شعوری کو کھول رہے ہیں۔ مثلا دیکھیے کہ بچے دودھ کو برا سمجھتے ہیں لیکن وہ اچھا ہوتا ہے ان کے لیے، اس کے برعکس خراب چیزوں، ایسی چیزیں جو دانت خراب کر دیں، صحت خراب کر دیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو ایک بچے کے اور بڑے کے رویے میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ نا سمجھیوں کو برداشت کرنے کی کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، چند سالوں کے بعد وہی چیزیں انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں جو کبھی فائدے والی سمجھی جاتی تھی۔ ایک ای میل میں ایک چیز کے فائدے، اس کی انوینشن، اس کی خوبیاں آتی ہیں، کچھ ہی مہینے سال گزرتے ہیں تو پھر اسی کی برائیاں آنے لگتی ہیں۔ آپ ایک خیر کی چیز سمجھ کے لے رہے ہیں، لوگ کہیں گے اس کو یوز کر لیں، یہ بہت فائدے کی بات ہے، فلاں بیماری سے بچ جائیں گے۔ پھر اگلے ای میلز میں لوگ بہتے ہیں، نہ اس کو نہ یوز کریں، اس میں تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اس میں یہ حرام ہے، یہ اور فلاں ہے۔ بچے گا وہی جو اپنے آپ کو بالکل شعور پہ رکھے گا۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اجنبی لوگوں کو دیکھ کر تشویش کا اظہار ہوا، پریشان ہوئے، اور ایک لمحے کی بے شعوری کیفیت کو برداشت نہیں کر سکے، فوراً پوچھنے لگے تم کون ہو؟ مجھے تو تم بڑے اجنبی لگتے ہو، الگ لگتے ہو۔ لیکن قوم جو تھی اس بات کو نہیں سمجھ سکی۔ کیوں؟ فرق ہے۔ ایک بہت باریک سا نقطہ آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ حضرت لوط چونکہ اس قباحت میں نہیں پڑے ہوئے تھے نا، لوطیت کی، یا لواطت کی، ہوموسیکشوالٹی کی، اس لیے ان کو یہ خوبصورت لڑکے اجنبی لگے تھے، جبکہ اس کے برعکس قوم اس برائی میں پڑ چکی تھی، اس لیے وہ خوش ہو رہی تھی۔ پتہ کیا چلا؟ کہ جو سیدھے سادھے مزاج کا شخص ہوتا ہے نا، نیکی پسند شخص ہوتا ہے، اس کو ایسے تمام داو فریب اجنبی ہی لگتے ہیں، اس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتا، میرا ان چیزوں سے کیا کام، تم خوش ہوتے رہو ان چیزوں سے۔ جو بندہ پورے ہاتھ ڈبو کے اس دنیا کی نئی چیزوں کو لینا چاہے گا نا، وہ کہیں نہ کہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو اس میں سے اپنے لیے ایک بہت گہرا نقطہ لینا چاہیے۔ اور وہ کیا؟ کہ مزاج ایسا بنا دیجیے اپنے بچوں کا کہ کوئی چیز کتنی ہی کیوں نہ خوبصورت ہو، ان کو پھر بھی وہ اجنبی ہی لگے۔ ایسا نہ بنا دیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو لے کر وہ مچلنے لگے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا ڈر ہی انسان کے نفس کو لگامے پہناتا ہے۔ تبھی تو کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے اعمال سے نہیں دوسروں کے اعمال کی وجہ سے بھی رسوا ہو جاتا ہے، غلطی کو ایک کرتا ہے اور سارا ادارہ بدنام ہو جاتا ہے، غلطی کو ایک بچہ کرتا ہے اور سارا گھرانہ برباد ہو جاتا ہے، غلطی کو ایک امپلائی کرتا ہے اور پوری فرم برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ولا تخزونی۔